po lesie po latach rozstania, w celu wspólnego z sobą pogadania. Każdy z nich długo siedział w celi, mieli na swym karku pozycję MMLi. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Palili fajki, pili wódkę na chleje w pennerze. Skończyło się to w nocy któregoś dnia, lecz nie całkiem pusta melina została. Po paru godzinach z wielkim kacem obudził się facet zwany Malcem. Nie było wódki, był bardzo zły. Trzeba dziś ruszyć na łowy. Wyszedł z meliny w środku nocy, zebrał ze sobą parę kocy, młotek, nóż i pasek zabrał też. Myślę, człowieku, że po co, wiesz? Facet był psycholem, co tu dużo mówić. Siedział w kiciu, gdzie ciągle krzyczał zabić. Gdy go złapali w jego kamienicy, na dole za schodami, w ciemnej piwnicy. Policja, gdy wpadła, to zwymiotowała. Takiej gromady trupów dawno nie widziała. Skrócili mu wyrok o parę lat. Był niepoczytalny i poszedł w świat. Nie znasz dnia ani godziny, gdy napadną na ciebie jakieś kurwysyny. Uważaj więc, człowieku, szczególnie w nocy. Strzeż się ciemnych zaułków i w plecach kosy. Pierwszej ofiary dość długo szukał, po różnych mieszkaniach nocą pukał. Otworzyła mu mała dziewczynka. No kochanie, wpuścisz swego wujka? Dziewczyna się trochę zawahała, ale przynajmniej krótko umierała. Prawie nie poczuła uderzenia w głowę, gdyż mózg natychmiast wyleciał jej w połowie. Cholera jasna, pobrudziłem się kierę. Nie mogę kupić nowej, bo mamy dziś niedzielę. Nagle usłyszał krzyk w mieszkaniu, więc posunął się dalej w swoim działaniu. W pokoju jeszcze jedno dziecko leżało i pod niebiosa się wydzierało. Matka się zbudziła, lecz była zbyt pijana, aby coś zrobić, wziąć się do działania. Bardzo nie lubię, gdy ktoś się drze, powiedział maluch i rozciął dziecko całe. Dokładnie na pół, gdyż kiedyś był rzeźnikiem, był najlepszym w tej dziedzinie w mieście człowiekiem. Wytarł później tasak o swoje spodnie, stanął nad kobietą i walnął ją w mordę. Rozebrał ją, zgwałcił razy pięć, pokazał co potrafi jego pięść. Nie znasz dnia ani godziny, gdy napadną na ciebie jakieś skurwysyny. Uważaj więc, człowieku, szczególnie w nocy. Strzeż się ciemnych zaułków i w plecach kosy. Po dokończeniu swej zabawy wziął się jeszcze za zrobienie kawy. Wyciągnął trzy koce, włożył w nie trupy. Na końcu stwierdził, a laska do dupy. Znalazł trochę kasy, lecz nie wystarczyło. Przy tej okazji lepiej mu się zrobiło. Stwierdził wtedy, że morderstwo to jest to, o co mu zawsze w życiu chodziło. Poszedł do parku, tam stał krzyż. Pod nim ławka, na niej krzyż. Był to znajomy, playboy miejscowy. Przy nim dziewczyna, udały się łowy. Lecz dzisiaj miał pecha, bo trafił na malucha. Patrzy na swe flaki, jak uciekają z brzucha. Wziął się za dziewczynę, długo umierała. Oczy, język, nos, sutki po kolei traciła. Za każdym razem dlała, on ją cucił i swoje ulubione pieśni jej nucił. Na koniec wziął linę, podciągnął do góry i profesjonalnie obdarł żywcem ze skóry. Zrobił to na krzyżu i tak ją zostawił. Niech wszyscy zobaczą, jak się z nią zabawił. Chłopca już bez flaków zawinął w koc i oddalił się szybko, cichutko w noc. Nie znasz dnia ani godziny, gdy napadną na ciebie jakieś skurwysyny. Uważaj więc, człowieku, szczególnie w nocy. Strzeż się ciemnych zaułków i w plecach kosy. Noc się już kończy, zaczyna się ranek. No czas pomału kończysz tę zabawę. Kasę już ma, więc nie ma problemu, lecz zabił jeszcze raz, nie wiedząc czemu. Ludzie już wstają, do pracy wychodzą, a on idzie w stronę babci z wielką kosą. Ma chory błysk w oczach, to skończy się źle. Widać to po oczach, babcia już nie żyje. Babcia nie ma nogi i jeździ na wózku. Trochę mnie to widzi, bo ma guza w mózgu. A on się zbliża raz szybciej, raz powoli. Kac coraz większy, głowa wciąż go boli. W końcu doszedł do babci i wpił jej nóż w oko. Babcia skupiała, nie wiedziała co to. Później pił widelec w jej drugą gałkę i kręcił tak, jakby nastawiał lornetkę. Babcia była chora, więc szybko umierała. Seksualna zdobycz była z niej marna. Spuścił się dwa razy, bo więcej mu nie stawał. Ty stara brukwo, i tak byś miała zawał. Wrócił do Meliny, umył się, przebrał. Jeszcze tylko w nocnym sprzedawcy łeb odrąbał. Bo po co kasę na wódkę wydawać? Można wziąć samemu, przecież to łatwa sprawa.